tanie? Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 czerwca, minęła 9. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Były szef CBA poszukiwany przez policję za półtorej godziny, Ernest Bejda, ma się stawić na komisji do spraw Pegasusa. Jeśli będą prokuratorskie zarzuty, w firmie zostanie cofnięta koncesja na handel bronią, mówi wiceszef MSWiA o wyrzutniach rakiet znalezionych na Podkarpaciu. Rząd będzie miał rzecznika, zdecydowali o tym liderzy koalicji. Powinien zostać doświadczony polityk, mówi Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. Stołeczna policja na polecenie sądu od rana poszukuje byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Policjanci nie zastali jednak Ernesta Bejdy w domu. Według informacji z ostatniej chwili został on już zatrzymany. Ma dziś zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw inwigilacji Pegasusem. Zgodę na zatrzymanie byłego szefa CBA wydał warszawski sąd okręgowy. Wcześniej członkowie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa czterokrotnie bezskutecznie próbowali odebrać od niego zeznania. Funkcjonariusze prowadzą w tej chwili poszukiwania Ernesta Bejdy, potwierdził sierżant sztabowy Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Policjanci rzeczywiście kontrolowali wskazany przez sąd adres i nie zastali pana na miejscu. W dalszym ciągu swoje czynności procedują. Ernest Bejda kierował CBA w latach 2015-2020. W tym okresie doszło do zakupu Pegasusa na potrzeby służb specjalnych i jednostek mundurowych. Po odejściu z CBA Bejda był członkiem zarządu spółki PZU. Zasiadał też w radach nadzorczych podległych jej podmiotów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Kilka chwil temu o zatrzymaniu Ernesta Bejdy poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Były szef CBA na godzinę 10.30 zostanie doprowadzony na komisję śledczą do spraw Pegasusa. Członkowie komisji będą czekać na świadka, zapewniał w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela. Jak dodał, ma nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja sprzed kilku miesięcy, gdy nie udało się przesłuchać Zbigniewa Ziobry. My doskonale pamiętamy, że wtedy zamiast Zbigniew Ziobro być na komisji, był w telewizji partyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ja jestem gotowy na to, żeby przesłuchać pana Bejdę i w trybie jawnym, i w trybie niejawnym. I mam nadzieję, jeszcze raz podkreślę, że nie będzie się ukrywał jak pospolity przestępca, tylko zostanie doprowadzony. Cała rozmowa z Tomaszem Trelą na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ręcznych wyrzutni rakietowych znalezionych w hangarze na cywilnym lotnisku w Laszkach na Podkarpaciu. Kontener z bronią należy do firmy, która ma koncesję na tego typu handel. Prawdopodobnie koncesja była wykonywana niewłaściwie, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Firma miała koncesję wydaną jeszcze przez naszych poprzedników, zajmowała się obrotem bronią, w tym dostarczaniu broni na Ukrainę. Nasze służby ustaliły, że nie dopełniała wszystkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa tego obrotu i stąd jest to postępowanie. Jeżeli będą zarzuty, to będzie podstawa do cofnięcia tej koncesji. Czesław Mroczek zapewnił, że żadne elementy broni ani amunicja nie trafiły w niepowołane ręce. Rząd Donalda Tuska będzie miał rzecznika, zdecydowali o tym liderzy koalicji. Zdaniem Grzegorza Napieralskiego z Koalicji Obywatelskiej powinien zostać doświadczony polityk i musi on być blisko szefa rządu. Jeżeli miałbym głos doradczy, to bym doradzał raczej polityka, dlatego że jak widzimy, polityka jest ciężkim zawodem, trzeba się poruszać dosyć sprawnie i sama komunikacja, że przyjęliśmy ustawę, czasami może być za mało. Jest wiele różnych zawsze wątków pobocznych, które emocjonują Polki i Polaków i wtedy rzecznik musi się umieć w tym odnaleźć. A liderzy koalicji zgodzili się również na utworzenie Rady Koalicji oraz wprowadzenie nowej polityki informacyjnej rządu. Łowcy głów z lubelskiej policji wytropili w Holandii pseudokibica podejrzanego o spowodowanie śmierci. Chodzi o starcie z 2016 roku, gdy zmarł 33-letni jego uczestnik. Do starcia pseudokibiców klubów z Lublina i Stalowej Woli doszło w 2016 roku na drodze w powiecie radomskim. Jadący na mecz do Kołobrzegu kibice ze Stalowej Woli zostali zaatakowani przez kibiców z Lublina. W wyniku pobicia zginął 33-letni kibic ze Stalowej Woli. Po zdarzeniu zatrzymano 38 osób. W ostatnich dniach wytropiono ostatniego uczestnika bójki, który ukrywał się w Holandii. Na podstawie europejskiego nakazu aresztowania mężczyznę zatrzymano i doprowadzono do tradycji do Polski. 28-letni mieszkaniec Łęcznej ma do odbycia karę 4,5 roku więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Klimat. Rośnie udział OZE w produkcji prądu, teraz to około 40%. Od 11 do popołudnia większość energii będzie produkowana przez elektrownie słoneczne i wiatrowe. Z powodu opadów na wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Z kolei w zlewniach rzek na Mazowszu, Warmii i Mazurach, Kujawach, na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Śląsku mamy suszę hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Chief Master Adam Malecki. Reprezentacja Polski zagra dzisiaj w towarzyskim meczu z Mołdawią. Będzie okazja do pożegnania Kamila Grosickiego, który z orzełkiem na piersi zagra po raz ostatni. Rozegram 95. mecz. Mam kilkanaście bramek, kilkanaście asyst, wielkie turnieje za sobą, piękne wspomnienia. Dlatego kibice na pewno mnie zapamiętają na zawsze. Na pewno gdzieś zapisałem się w historii polskiej piłki jako ten skrzydłowy, który dawał reprezentacji przez ostatnie lata. Wydaje mi się, że sporo, dużo, więc to jest największa duma, to jest to, że zdobyłem szacunek u kibiców i za to przede wszystkim chcę jutro podziękować. Początek meczu o 20:45, dzisiaj towarzysko z Mołdawią, a we wtorek Polacy zagrają o punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata z Finlandią na wyjeździe. O udział w mundialu w Stanach, Meksyku i Kanadzie walczą także w Ameryce Południowej. Awans już wcześniej zapewnili sobie obrońcy tytułu, Argentyńczycy, którzy dzisiaj w nocy umocnili się na pierwszym miejscu w tabeli, pokonując 1-0 Chile. Na ławce Brazylii zadebiutował Carlo Ancelotti, Canarinho zremisowali bezbramkowo z wiceliderem Ekwadorem, a sami zajmują czwarte miejsce. W Lidze Narodów poznaliśmy finalistów. Hiszpania, która pokonała 5-4 Francję, zagra z Portugalią. O trzecie miejsce Leble powalczą z Niemcami. Finalistki poznaliśmy także w tenisowym turnieju French Open. Jutro o pierwszy tytuł na kortach Rolanda Garrosa powalczą Białorusinka Aryna Sabalenka i Amerykanka Coco Gauff. Dzisiaj półfinały w turnieju mężczyzn. W pierwszym Hiszpan Alcaraz zagra z Włochem Musettim, a wieczorem inny Włoch, Jannik Sinner, zmierzy się z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Nie zapominam o kibicach żużla, wszak dzisiaj w Ekstralidze rozpoczyna się druga faza rundy zasadniczej, można więc walczyć o dodatkowe bonusy. Pojadą w dwóch meczach, o 18:00 ROW Rybnik z Falubazem Zielona Góra, a wieczorem Włókniarz Częstochowa ze Spartą Wrocław. Jeszcze przypomnienie wyniku pierwszego meczu finałowego koszykarskiej NBA. Indiana Pacers pokonali na wyjeździe Oklahoma City Thunder 111-110, mecz numer 2 serii do 4 zwycięstw w niedzielę. W nagrodę będą dyplomy NBA. Na Podkarpacie obowiązują ostrzeżenia MGW drugiego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły silne opady deszczu i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Może lokalnie możliwy jest także grad. Dziś zachmurzenie umiarkowane i rosnące do dużego, na termometrach 20 stopni na północy, około 25 w centrum, 30 na krańcach południowo-wschodnich. Autopromocja. To będzie wieczór wspomnień, ale zamiast chusteczek przygotujcie obcasy, bo będziemy je niszczyć. W specjalnym wydaniu Atelier znów zatańczymy do hymnów złotej ery Indie Sleaze. Kiedy, jeśli nie w weekend 20 urodzin zespołu Muchy i niedzielnego koncertu w Trójce? Przez te 2 godziny bądźmy nieznośnie sentymentalni. To było w końcu nasze życie, także to radiowe. Zapraszam dziś o 22:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że możesz uratować kogoś przed oszustwem lub kradzieżą w internecie, a ktoś inny może uratować ciebie? Widząc podejrzaną stronę internetową, zgłoś ją do CERT Polska w NASK. Dzięki zgłoszeniom do NASK w zeszłym roku zablokowano ponad 70 milionów prób wejścia na niebezpieczne strony, czyniąc internet bezpieczniejszym dla wszystkich. Dowiedz się, jak zgłaszać cyberzagrożenia na bezpiecznydzień.pl. Bezpieczny dzień zaczyna się dzisiaj. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Kupuj smart w MediaMarkt. Tylko do 11 czerwca. Wybrane telewizory z akcesoriami w zestawie kupisz nawet do 15% taniej. Im wyższą technologię kupujesz, tym więcej zyskujesz. Szczegóły akcji w regulaminie. MediaMarkt. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Wzmocnienie potencjału administracyjnego uczelni. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry kierowniczej i administracyjnej szkół wyższych. NCBR przeznaczy na dofinansowanie projektów uczelni 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Forting U-Tour. Rodzinny siedmiomiejscowy samochód. Tylko teraz w specjalnej wyprzedażowej ofercie na lato. Dostępny z instalacją LPG, lakierem Metallic i polisą po złotówce. A do tego w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Zyskaj łącznie aż do 27 tysięcy złotych. Wolisz dynamicznego SUV-a? Sprawdź Forting T5 z korzyścią też do 27 tysięcy złotych. Spiesz się. Sprawdź na forting-auto.pl. Forting. Napędzany potrzebami rodziny. Marian, rower kupić najlepiej... W Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert mega okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, tanie masz. Zakupy robię tu. Już teraz wszystkie konserwy rybne Nixe 170 gramów, 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie parówki Peacock 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 11 minut po godzinie 9, ale zanim zaczniemy naszą audycję, kolejny odcinek drugiej części opowieści o Pisi Gongolinie naszego redakcyjnego kolegi Adama Sobieraja. Dzień dziecka w Trójce! Adam Sobieraj, Pisia Gongolina i najlepszy przyjaciel człowieka. Czytają Ludzie Trójki. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Od rana do wieczora. Jagoda, Maksymilian, Borys i Gustaw. Mam to w nosie! Zawołała do siebie Pisia i mocno dmuchnęła w płócienną szmatkę. Ech, te pyłki! Drażnią i drażnią, ale nic to. Idę, bo chcę. Biegam, bo lubię. Przekomarzała się sama ze sobą na początku wędrówki. Z każdym kolejnym krokiem zagłębiała się w las, który gęstniał i gęstniał. W pewnym momencie Pisia Gongolina poczuła, że nie ma już odwrotu. To znaczy, fizycznie jest to możliwe. Twierdziła. Owszem, mogę zawrócić, znam drogę, nie ma problemu. Wystarczy wykonać proste półkole w powietrzu. Ale nie chcę. Nie chcę i już. Była zdeterminowana i znała cel swojej wędrówki w nieznane. Wtem Pisia usłyszała głośne... Na jej ucho dźwięk wędrował z lewej do prawej strony, a następnie po jeszcze głośniejszym łups... Tuptanie przechodziło z prawej do lewej. Z lewej do prawej i z prawej do lewej. Z lewej do prawej i z prawej do lewej. Dźwięk zdawał się coraz głośniejszy. Pisia Gongolina wyciągnęła skądinąd słuszny wniosek, że zbliża się do źródła tupania. Po chwili jej oczom ukazał się mały jeż. Przechodził z jednej strony leśnej dróżki, po czym zawracał. Ups! I tupał, aż doszedł do drugiego skraju. Tu następowało kolejne. Ups! I tak w koło, Macieju. Nie mam na imię Maciek. Maciek to był Bocian i Wojtek, ale odfrunęli po ciepło. Bo to u nas nie zawsze jest ciepło, choć i to się zmienia. Czasami bywa wręcz zabójczo gorąco, a zimno już nie tak bardzo. Sucho za to bywa często, ale jak walnie burza, to zalewa nas, że ho, ho! Wysypał z siebie aktualną charakterystykę pogody jeżyk. Jak się zdawało, niepytany. Pisia postanowiła jednak zapytać, wychodząc z założenia, że nigdy nie jest za późno. Jak masz na imię? Zapytała, z delikatnie stępioną ciekawością, bo wiedziała już, że nie Maciej ani Wojtek. Ted i Jerzyk. Odparł Jerzyk i rozległo się... Ups! A ja Pisia Gongolina. Przedstawiła się dziewczynka i szła dalej w rozmowie z nadzieją na ciekawy ciąg dalszy. Ładnie, ale jeśli można spytać, dokąd tuptasz i czy w nocy też? Jesz oczywiście w nocy tupta też, również, przede wszystkim w nocy. No wiesz. Wtrąciła Pisia. Bo teraz jest dzień. No tak. Odparł Jerzyk. W tej mierze przełamuje Jerzy stereotyp, a tuptam tak. No cóż, nie mogę się zdecydować, dokąd pójść. Trochę utknąłem, można powiedzieć. Podobno to nie jest bezpieczne miejsce. Inny Jerz tuptał tu też, jak mówiłem. Ted Jerzyk zawiesił na chwilę głos. Nie wiem, jak miał na imię, gdybyś pytała. My Jerze nie jesteśmy zbyt towarzyskie. Po prostu nie wiem, jak miał na imię. Ale czasem musimy przejść z jednej strony na drugą. Może nie tak często jak ja teraz, ale jednak. I śmiga tu czasem szalony woźnica i... Znów Jerzyk zawiesił głos. Nie każdy zdąży przejść. A szalony nigdy nie zwalnia, jakby ogień drapał go po plecach. Pokusił się o metaforę Ted. To przykre. Stwierdziła Pisia i dodała. Nie chcę wnikać w twoje prywatne sprawy, ale chodząc tak... Ups, w te i we w te, dużo ryzykujesz. Szalony woźnica może nadjechać w każdej chwili. Tak przynajmniej rozumiem sytuację. Dodała dziewczynka. Ted Jerzyk odpowiedział dopiero po chwili zastanowienia. W tym czasie nie wykonał jednego ups. Masz rację. Przyznał. Ups. To już tylko przejdę na drugą stronę i już sobie pójdę dalej. Nie pomyślałem o tym. Chyba byłem zły na tego woźnicę i się trochę zapętliłem, to znaczy zatuptałem. Jak powiedział, tak zrobił. Pisia pomachała tylko do kolczastej sylwetki, która po ostatnim zwrocie zaskakująco szybko zniknęła wśród leśnej gęstwiny. Po chwili usłyszała w oddali zbliżający się jednak z zawrotną prędkością tętent koni. Domyślała się, że to szalony woźnica. Nie chciała nawet o włos minąć się z nim, uznała więc za stosowne, by rozpocząć podwieczorek w bezpiecznej odległości od duktu. No to za nami już kolejna część bajki o Pisi Gongolinie. Na my startujemy z naszym programem. Winien i ma. I zaczynamy od podsumowania mijającego tygodnia. Co dalej ze stopami procentowymi, a tym samym z oprocentowaniem kredytów i lokat? W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy bez zmiany i przewodniczący Adam Glapiński w wyjątkowo lapidarnym stylu na wczorajszej konferencji ogłosił, że Rada nie chce komunikować dalszych kroków. Zakładamy, że Rada w tym roku zmieści jeszcze dwie obniżki stóp o 25 punktów bazowych, co by oznaczało, że ta główna stopa NBP znajdzie się na poziomie 4,75%. Mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu Rada obniżyła stopy o 50 punktów bazowych, a podstawowa stopa NBP wynosi teraz 5,25%. Około 25 milionów tyle osób złożyło deklarację podatkową za ubiegły rok. O tym informuje Krajowa Administracja Skarbowa. Do podatników wróciły 22 miliardy złotych nadpłaty, a do organizacji pożytku publicznego 2 miliardy 300 milionów złotych z 1,5% podatku. W środę weszły w życie wyższe cła na import stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych. Stawki wzrosły z dotychczasowych 25% do 50%. Analityk i zarządzający Polaris FIS Dawid Czopek mówi, że decyzja Donalda Trumpa najbardziej będzie odczuwana przez eksporterów stali tych największych, czyli Brazylię, Kanadę i Meksyk. W Europie cła odbiją się choć nieznacznie na Niemcach. Jeżeli chodzi o Polskę, te cła nie będą miały dużego znaczenia. My jesteśmy importerem netto, czyli produkujemy mniej stali niż sami zużywamy. Trudniejsza sytuacja będzie w przypadku aluminium, ale tu też Polska nie jest dużym graczem. Wartość polskiego eksportu stali i aluminium do USA w ubiegłym roku wyniosła 207 milionów euro, a to mniej niż 0,1% całego naszego eksportu. W Przemyśle siadły nastroje. Indeks PMI spadł do... około 47 punktów z nieco ponad 50 miesiąc wcześniej. Ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska mówi, że odczyt jest wyraźnie gorszy od oczekiwań. Znaleźliśmy się znowu w przedziale recesyjnym, czyli że większość firm ocenia, że aktywność w sektorze przetwórczym się pogarsza. Główną przyczyną pogorszenia koniunktury był spadek zamówień, w tych zamówień eksportowych. A słabująca koniunktura w przemyśle to też efekt zagranicy, stagnacji w strefie euro czy napięć w globalnym handlu. Jest jednak światełko w tunelu. Urszula Kryńska mówi, że w ankietach przeprowadzanych wśród przedsiębiorców właśnie z sektora przemysłowego widać powolne uruchamianie inwestycji w polskiej gospodarce. Przypomnijmy, odczyt PMI powyżej 50 punktów sygnalizuje ożywienie, poniżej wskazuje na możliwe spowolnienie. Winien i ma. A w studiu już goście, ekonomiści, profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej, no właśnie, nie wykonała żadnego ruchu i tym raczej nikogo nie zaskoczyła, chociaż wczorajsza konferencja prezesa Glapińskiego chyba już zaskoczyć mogła. Jastrzębi ton, żadnych informacji co dalej ze stopami. No i taka raczej narracja w tym klimacie, że mimo spadającej inflacji mamy też z gospodarki gorsze, może nie tyle informacje, na razie jakieś ryzyka, wzrost płac, rozkręcająca się konsumpcja. Jak państwo tę sytuację widzą? Pani profesor? Ja w ogóle spodziewałam się takiej decyzji wcześniej, przedwyborczej, że tak powiem. Byłam przekonana, że wówczas jeszcze nie dojdzie do obniżenia stóp procentowych. Zresztą nie byłam odosobniona. Kilku ekonomistów się na ten temat wypowiadało, między innymi pan profesor Koźmiński, Wojtyna. I podkreślane było, istotne było, że jest duży obszar niepewności. Niepewności globalnej, geopolitycznej, niepewności co do kształtowania się cen surowców, co do zachowań pana prezydenta Trumpa i tak dalej. I w takich sytuacjach a jednocześnie na przykład pan profesor Koźmiński podkreślał w swoich wypowiedziach i artykułach, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy bardzo duża część PKB kierowana jest na obronność, na słusznie zresztą, bo mamy sytuację fatalną pod tym względem, ale to oznacza, że inwestuje się w przemysł obronny, ludzie zarabiają, pieniądze idą na rynek, a produkty nie, to nie są produkty konsumpcyjne. Więc z punktu widzenia napięć inflacyjnych to może zwiększać napięcia inflacyjne. I dlatego dla mnie nie jest zaskoczeniem ta obecna decyzja i zapowiedź. No taka decyzja, nie decyzja, znaczy z jednej strony mamy wstrzymanie się w tym cyklu obniżek, no i pytanie, czy w ogóle cykl to jest dobre słowo, no bo może już w ogóle obniżek w tym roku nie będzie. I to jest no raczej wiele wskazuje, że jakaś tam jedna będzie, ale w każdym razie nie jest to tak, że już mamy problem inflacji rozwiązany. Marek Zuber? No to ja mam troszkę inne zdanie, zaraz do tego wrócę, ale ja przede wszystkim wreszcie, bo miesiącami, właściwie to latami, 3 lata prawie, czekałem na taką konferencję Glapińskiego, pozbawioną takich niefajnych emocji, tak to określę, bez obrażania ludzi, bez no kłamania również, bo mieliśmy do czynienia przecież z naciąganiem faktów, które już można tak nazwać. Bez socjotechniki, tutaj przypominam sobie choćby dane dotyczące wzrostu gospodarczego w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych, gdzie Glapiński w ogóle zapomniał wspomnieć o tym, że kwestia kursu euro do dolara ma też znaczenie, jeżeli porównujemy wielkość PKB na tych dwóch obszarach i tak dalej, i tak dalej. Ta konferencja wyglądała tak, jak powinna wyglądać, panie Marcinie. Wreszcie. Oczywiście ona była krótka. A normalnie u prezesa Glapińskiego te konferencje oczywiście mają taki charakter wykładów. Tak, tylko godzina, to jeszcze, półtorej. Myśmy się z tego śmiali, że to jest najmniejszy problem, bo słyszeliśmy o wyższości, już nie pamiętam, soku z kiszonej kapusty nad sokiem pomarańczowym. To nie jest taki wielki problem, to oczywiście. To jest pewien koloryt prezesa. To jest pewien koloryt. Natomiast bardziej przeszkadzało mi to, o czym przed chwilą mówiłem, więc nie było czegoś takiego. Była bardzo porządna, merytoryczna część. z którą się wreszcie zgadzam. W tym sensie, jasny sygnał do rynku. Jasny sygnał do rynku. Jeżeli mam do kogoś pretensje, to do dziennikarzy, którzy za mało pytań zadawali, a było co pytać. Choćby w kontekście właśnie wpływu decyzji Trumpa na inflację w Polsce, choćby w kontekście rynku surowców energetycznych. Glapiński mówił o gazie, ale przecież ropa. No, trzeba było to zapytać. Ta ropa jest relatywnie tania, biorąc pod uwagę ostatnie lata. Jaki to ma wpływ? I tak dalej, i tak dalej. Co do samej decyzji i co do tej argumentacji, tak jak powiedziałem, ja się z nią zgadzam, to znaczy uważam, że i ta obniżka ma sens, do której doszło i to, że musimy teraz poczekać, bo te ryzyka wzrostu inflacji, Glapiński słusznie wreszcie mówił, bo pod koniec rządów PiS o tym nie wspominano, a szkoda, wtedy zaczęły się te mocne deficyty, czy ten mocny deficyt sektora finansów publicznych, więc słusznie Glapiński mówi o tym, to też jest element ryzykowny z punktu widzenia inflacji, a moim zdaniem w tym roku będziemy mieli najwyższy w historii deficyt sektora finansów publicznych. Zupełnie nie zgadzam się tutaj z prognozami rządowymi. Oczywiście kwestia wynagrodzeń, które znowu zaczęły bardziej rosnąć. Cieszymy się z jednej strony z tego, ale bez wzrostu wydajności to jest element wzrostu inflacji, szczególnie w usługach. Więc naprawdę bardzo sensowna argumentacja. Moim zdaniem będzie jeszcze jedna obniżka stóp. Wersja pesymistyczna. Nie mam już obniżek. Pesymistyczna z punktu widzenia oczywiście kredytobiorców. Wersja optymistyczna dwie. Ja stawiam na dzisiaj, że jedna po wakacjach, dlatego że w lipcu mamy nową projekcję inflacji, ale myślę, że Rada będzie chciała jeszcze poczekać na to, do jakiego poziomu spadnie ta inflacja teraz, bo myślę, że jeszcze spadnie w okolice 3%, bo to będzie dawało nam więcej wiedzy na temat tego, do jakiego poziomu może odbić na początku przyszłego roku. Że odbije, to jest prawie pewne. Ja zakładam, że w okolice 5%. I stąd nie możemy na razie mocno, tak jak niektórzy chcą, tych stóp dalej ciąć. Nie skończyliśmy walki z inflacją. Nie możemy sobie, w przeciwieństwie do tego, co robi Europejski Bank Centralny na przykład, pozwolić na dojście do poziomu, który chcielibyśmy wszyscy zobaczyć, bo nie mamy inflacji 2,5% i długo jeszcze jej nie będziemy mieć. Myślę, że to jest perspektywa półtora roku, minimum. Bułgaria z początkiem nowego roku wejdzie do strefy euro. W tej sprawie zielone światło dała właśnie Komisja Europejska. Sprawa dzieli tamtejsze społeczeństwo. Po ogłoszeniu decyzji Brukseli doszło do protestów, do przepychanek w parlamencie. No i właśnie, czy takie państwo na dorobku, jakim jest Bułgaria, powinno dołączać do strefy euro z bogatymi krajami? To, co przed chwilą powiedział Marek Zuber. Dobrze, u nas inflacja jest jaka jest, jest inna, jest bardzo różna w Europie, ale Europejski Bank Centralny patrzy na strefę euro, na te największe kraje, które mają najwięcej do powiedzenia, może, albo wyciąga jakąś średnią i daje jednolite stopy procentowe. I tu na przykład nie mielibyśmy już wyboru, nie będą go mieli Bułgarzy. Czy robią dobrze za pół roku wchodząc do strefy euro? Co państwo na to? No, to jest droga dość szybka, trzeba przyznać, bo Bułgaria weszła do, stała się członkiem euro w 2007 roku, a mamy... Unii, oczywiście. A my, Polska w 2004, więc trzy lata po nas. No i te formalne warunki Bułgarzy spełnili, Bułgarzy trzeba powiedzieć. Spełnili formalne warunki, no i jest taka wstępna sygnał ze strony Unii Europejskiej, że w 2026, czyli w następnym roku, przejdą na euro. Więc, ale charakterystyczne jest ogromny podział społeczeństwa, jeśli chodzi o tę decyzję. Przecież tam jest mnóstwo protestów, mnóstwo takich ostrych sporów. Jak się patrzy na sondaże, to pokazuje 50-50, czasami z przewagą tych sceptyków, ale sporo jest też osób, które mówią tak, no chcemy właśnie, euro. Tutaj jest rzeczywiście jakiś patr. Trudno powiedzieć, w każdym razie na pewno będzie miała Bułgaria mniejsze możliwości sterowania polityką monetarną. No, nie będzie miała takich możliwości, co wciąż się podkreśla u nas, że wejście do euro oznacza pozbawienie się możliwości oddziaływania na politykę monetarną. Czyli właśnie na stopy procentowe, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Tak, o czym przed chwilą mówiliśmy. Marek Zuber? Bardzo, bardzo ciekawa decyzja. I bardzo, bardzo odważna z punktu widzenia politycznego decyzja, bo rzeczywiście tam jest mniej więcej pół na pół. Proszę zobaczyć, zupełnie inaczej politycy w Bułgarii do tego podchodzą. U nas ten efekt słupków, poparcia zazwyczaj przeważa w takich sytuacjach. No właśnie, wielkie pytanie, Jak to się skończy w perspektywie nie kilku miesięcy po wprowadzeniu euro, tylko przynajmniej średniookresowo, czyli 2-3 lat, no i oczywiście długookresowo. Ja jestem zwolennikiem przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty, bo od razu muszę to powiedzieć, żeby nie było wątpliwości, ale obok tych kryteriów nominalnych, których nie spełniamy dzisiaj, to też warto o tym powiedzieć, na przykład deficytu sektora finansów publicznych, ale także stóp procentowych. To jest też ważne kryterium, czyli bierzemy pod uwagę rentowność 10-letnich obligacji. Rentowność to jest, tak najkrócej mówiąc, prawdziwy zysk z tych obligacji. I porównujemy się z 3 krajami Unii Europejskiej o najniższej inflacji, średnia z tej rentowności, i my nie możemy mieć więcej niż 1,5, strasznie to skomplikowane, 1,5 punktu procentowego, też nie spełniamy tego kryterium. Za chwilę nie będziemy spełniać kryterium 60% długu do PKB, przynajmniej w tym prawdziwym liczeniu, nie kombinacjach po to, żeby nie trafić pod Trybunał Stanu za złamanie konstytucji. Więc my się nie nadajemy dzisiaj. Ale moim zdaniem dzisiaj i tak, nawet gdybyśmy spełniali te kryteria, jest za wcześnie. Ja jednak uważam, że pod względem tych realnych elementów, takich jak wydajność pracy, takich jak dochód na mieszkańca, powinniśmy się trochę bardziej jeszcze zbliżyć do tych najbogatszych krajów. Więc z tego punktu widzenia ta decyzja Bułgarii jest bardzo, bardzo ciekawa i myślę, że większość ekonomistów nie tylko w Polsce, ale w Europie będzie bardzo mocno obserwowało skutki tego wszystkiego. Oczywiście to jest wirtualna rzeczywistość, i Bułgarię za 5 lat musielibyśmy porównać z Bułgarią za 5 lat bez euro, żeby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy to się opłacało, ale... To trochę taka Argentyna w innym sensie, ale że mamy jakieś takie poletko doświadczeń tak, ciekawych na pewno jest to z widzenia teorii. Ja myślę, że większość ekonomistów, nawet tych wielkich orędowników euro w Polsce, po doświadczeniach wielkiego kryzysu finansowego i kryzysu strefy euro, czyli Grecji, zaczęło iść w kierunku tego, no dobrze, może faktycznie musimy jeszcze się upodobnić pod innymi względami, nie tylko te 4 podstawowe kryteria plus ten tak zwany wąż walutowy, tylko jeszcze te inne elementy. Tam a Bułgaria jest... mówi, nie, my jesteśmy, to jest najbiedniejszy kraj tak naprawdę Unii Europejskiej. Tak. My mówimy, nie, to jest ten moment, nam to pomoże. A tam jest jeszcze taki argument, że to zachęci inwestorów zagranicznych. Ja chciałam zwrócić uwagę, że Polska bez euro miała rekordowe napływy inwestorów zagranicznych. Mało tego, zarzuca się nawet politykom gospodarczym, że za dużą część gospodarki oddaliśmy w ręce inwestorów zagranicznych, więc bez euro. Ale nie wiemy, co by było, gdybyśmy byli w euro. Może one by były jeszcze większe. Tego nie wiemy. No, to niepokoje ekonomistów niektórych też. Niektórych. Ja mam problem, panie Lu, jeżeli ja mam z czymś problem, bo tu rzeczywiście mam. Ja nie chcę teraz nikogo jakby obwiniać za to, bo to oczywiście było skomplikowane. Ja uważam, że za dużą część działającej gospodarki oddaliśmy w ręce inwestorów zagranicznych. Ja napisałem pierwszy artykuł na ten temat chyba w 99 albo 2000 roku w kontekście sektora bankowego. Przez pół roku potem nikt mnie nie zapraszał na żadną konferencję do Warszawy, jeszcze w Krakowie. Wtedy pracowałem w banku BPH, którego już prawie nie ma. Nie dlatego, że byłem taki mądry, tylko mój szef, jedyny jakiego w życiu miałem, kazał mi zrobić taką analizę. Zobacz, ile aktywów sektora w poszczególnych krajach Unii Europejskiej jest pod kontrolą inwestorów zewnętrznych, a ile pod kontrolą krajowych właścicieli. To banków szczególnie dotyczyło. To dotyczyło banków wtedy. I wyszło mi, że my jesteśmy tutaj już prawie liderem po tej stronie oddania tej kontroli. Taki artykuł napisałem. No i oczywiście to się zupełnie nie spodobało, biorąc pod uwagę tamtą koncepcję establishmentu analityków i ekonomistów warszawskich. Mówimy o czasach sprzed 25 lat. Więc do dzisiaj uważam, że tutaj przesadziliśmy trochę. Ale jeśli chodzi o inwestycje nowe, o te tak zwane greenfieldy, mówiąc polskim językiem, czyli nowe inwestycje, które się w Polsce pojawiają, to ja jestem absolutnie za nimi. Uważam, że one mają głęboki sens, szczególnie jeżeli są technologiczne w dzisiejszych czasach. No i pytanie, czy gdybyśmy byli w strefie euro, czy nie byłoby tych inwestycji więcej? To jest pytanie otwarte. Ja uważam, że byłoby, ale to jest pytanie otwarte. No i też właśnie pytanie o ich jakość, o czym pan wspomniał, ale to już tak z przymrużeniem oka zapytam. No, Bułgaria, znany polskim turystom kierunek, i pytanie, czy teraz drożej nie będzie? To zależy od kursu euro do złotego. Może być również taniej. Może być taniej. To jest ten problem. Ja nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi. Ja nad jedną rzeczą boleję. Że euro stało się zakładnikiem wojny, bo już tak chyba to trzeba nazwać, politycznej w Polsce. I brakuje teraz rzetelnej dyskusji. Jak ktoś próbuje zaczynać rzetelną dyskusję, to od razu pojawiają się argumenty związane z tymi emocjami. Ja uważam, że niedobrze się stało, że został rozwiązany zespół, kiedyś był w Banku Narodowym Polskim, zespół do spraw analiz następstw funkcjonowania euro. I bez względu na to, czy jesteśmy członkiem, czy przechodzimy na euro, czy nie, takie analizy są potrzebne z wielu innych względów, o których tutaj właśnie mówimy. O tym chociażby po to, żebyśmy wiedzieli, jak się będzie kształtował kurs złotego do euro i jaki wpływ będzie miało to na nasze kieszenie, także turystyczne kieszenie. To ja jeszcze jedną rzecz. Nie ma żadnych dzisiaj przesłanek, biorąc pod uwagę te kraje, które ostatnio wchodziły, no zacznijmy od Słowacji 2008 rok, ale także Chorwacja, żeby dzisiaj mówić o tym, że samo euro, wprowadzenie euro doprowadzi do wzrostu cen w Bułgarii. Tak. Chorwacja jest potwornie droga. Nie dlatego, że wprowadziła euro, tylko przepraszam za słowo, Chorwaci odjechali po prostu, jeśli chodzi o ceny, szczególnie w usługi hotelowe, gastronomia, no Dubrownik weźmy pod uwagę, który jest droższy niż Wenecja dzisiaj, co jest chore. I wiem, co mówię, bo służbowo w zeszłym roku byłem akurat w obu tych krajach na jakichś konferencjach. To jest chora sytuacja, ale nie wynika z przyjęcia euro. Jak wszedłem do sklepu w rzeczonym Dubrowniku, taki typu nasz dyskont, to tam są ceny porównywalne lub niższe. To oczywiście też zależy od tego, w którym momencie przychodzimy do tego sklepu w Chorwacji, czy będziemy przychodzili w Bułgarii, bo proszę zobaczyć, panie Marcinie, ostatnie 3 lata. Miał pan euro po 5,04 i miał pan euro po 4,14 dwa miesiące temu. Więc to jest główne pytanie. Jaki będzie kurs euro do złotego, a nie obawa przed tym, że wprowadzenie euro w Bułgarii doprowadzi do jakiegoś horrendalnego wzrostu cen. Moim zdaniem nie doprowadzi. No to była wielka dyskusja, jak się rozszerzała strefa euro. Efekt cappuccino, efekt golonki. Wtedy był ten efekt. Efekt i takie przeliczenie na takie tradycyjne produkty i wtedy na początku był ten efekt. Na początku był ten efekt. On w pewnym stopniu wynikał też z zaokrągleń cen. Zaokrągleń cen. Oczywiście sprzedający chętnie zaokrąglali ceny w górę przy przeliczeniu na... To jeśli konkret, w Niemczech na przykład ta inflacja z około 2%, a było poniżej 2%, wzrosła do około 6% i to był ten wyraźny ruch, chociaż... Tam efekt golonki. Chociaż pamiętajmy też, ale powiedziała pani efekt cappuccino i to jest świetne porównanie, bo to jest też okres... I efekt bagietki. Kiedy bardzo mocno drożeje kawa na świecie. I ten wzrost cen kawy wynikał nie tylko z tego, czym pani mówi, ale także właśnie z sytuacji na świecie. Ale prawdą jest, że wtedy, 2002 rok, wprowadzenie euro dało impuls inflacyjny. Dzisiaj potrafimy to robić mądrzej i na Słowacji najbardziej pesymistyczna analiza mówi, że inflacja wzrosła punkt procentowy przez wprowadzenie euro. Umówmy się, to nie jest wielkość, która kogokolwiek może zabić. Będziemy tę sprawę na pewno obserwować, bo jak państwo powiedzieliście, no ciekawe w ogóle wydarzenie, tak z punktu widzenia pewnych obserwacji ekonomicznych. Na razie będzie tak, przez pierwsze pół roku, jeżeli to euro wejdzie, no bo jeszcze różne rzeczy prawne muszą się zadziać też na poziomie Unii Europejskiej, ale jeżeli wejdzie, to w obiegu będzie na równych zasadach z lewami przez pół roku, więc to też nie będzie taki efekt szokowy. Teraz dwa słowa o tym, jak firmy mogą zdobywać unijne środki. Dziś ostatni odcinek naszego cyklu we współpracy z NCBR. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. A dzisiaj w naszym cyklu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju podsumujemy program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, a ze mną Marzena Drukiewicz-Sirocka, koordynatorka projektu w dziale dotacji krajowych i funduszy unijnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, co to jest ten FERS, czyli Unijne Fundusze dla Rozwoju Społecznego? Bo rozmawialiśmy o tych puzzlach, elementach tego projektu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o całości, jaką ma rolę sam fundusz i jaką rolę w nim odgrywa NCBR. Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, czyli w skrócie FERS, o którym pan wspomniał, to program ogólnopolski zaplanowany do realizacji na lata 2021-2027. Jest to kontynuacja programu POWER. Oczywiście program jest współfinansowany, tak jak poprzednio, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Jego celem jest wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Polski, a my jako Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizujemy w jego ramach działania w dwóch kluczowych obszarach dedykowanych szkolnictwu wyższemu i nauce. Koncentrujemy się na poprawie jakości edukacji, zwiększeniu włączenia społecznego i lepszym powiązaniu kształcenia z rynkiem pracy. Natomiast drugi priorytet, którym się zajmujemy, to jest dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami. I tutaj naszym celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami realnego dostępu do oferty podmiotów szkolnictwa wyższego poprzez likwidację barier w zakresie dostępności nie tylko architektonicznej, ale i komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz procedur kształcenia, tworzenie na uczelniach centrów wiedzy o dostępności oraz wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego. Jakieś efekty Państwo widzą albo chcą zobaczyć po tym programie? No tak, liczymy przede wszystkim na realną poprawę jakości i dostępności edukacji w Polsce. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom uczelnie lepiej będą odpowiadały na potrzeby rynku pracy, rozwijały kompetencje kluczowe, takie jak cyfrowe, zielone czy przedsiębiorcze i staną się bardziej otwarte na osoby z różnymi potrzebami. Chcemy również, aby uczelnie tworzyły centra wiedzy o dostępności, czyli stały się takim hubem, który dzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie dostępności oraz zdąży do wypracowania standardów lub wzorców produktów lub usług w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego w dziedzinach, którymi akurat dana uczelnia się zajmuje. Do tej pory przeznaczyliśmy bardzo duże środki na te cele. No, dochodzimy do 2 miliardów złotych. W tej chwili, w 2025 roku, zamierzamy przeznaczyć te 360 milionów na konkursy w ramach FERS. Ze środków tych mogą skorzystać zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, działające zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Trwa nabór w konkursie Wzmocnienie potencjału administracyjnego uczelni. I tutaj jego celem tego konkursu jest rozwój kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej na uczelniach, aby skuteczniej zarządzać instytucją w kontekście wyzwań cyfrowych, środowiskowych i organizacyjnych. Po więcej informacji jeszcze odsyłam Państwa na stronę gov.pl/NCBR. Tam można o wszystkich tych projektach w ramach FERS-a, czyli tych Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, przeczytać. A była z nami dzisiaj Marzena Durkiewicz-Sirocka, koordynatorka projektu w dziale dotacji krajowych i funduszy unijnych właśnie w NCBR. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Audycja dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proposted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail. 9:42 już w naszym studiu się zrobiła, a my cały czas rozmawiamy. Rozmawiamy o ekonomii w audycji. Winien i ma. W studiu cały czas goście profesor Elżbieta Mączyńska i Marek Zuber. A teraz idzie nowe w branży finansowej. Bank PKO i PZU ogłosiły plany wielkiej fuzji, wielkiej jak na polskie warunki, bo chociaż w Europie ostatnio modne jest raczej zjadanie mniejszych banków przez większe, to wcześniej nasz sektor finansowy był w menu. Ostatnio austriacka grupa Erste kupiła największy polski bank Santander, no i może weszła naszym bankierom jakoś tutaj na ambicje, nadepnęła. Chcemy teraz budować właśnie taką silną grupę, która połączy ubezpieczenia i bankowość, jak to widzi Marek Zuber. Santander nie jest największym polskim bankiem, ale jest bardzo dużym polskim bankiem. No dobrze. Kupiony przez... Znaczy tak, po pierwsze, dość zaskakująca decyzja, w tym sensie, że mało mówiło się na temat ewentualnie takich planowanych posunięć w ostatnich tygodniach. Zaskakująca chyba też, jeśli chodzi o pracowników, bo mamy tutaj w ciągu ostatnich dwóch nie bardzo dużo wypowiedzi związków zawodowych z obu protestów przeciwko temu wszystkiemu. Jeśli chodzi o komunikat oficjalny, no to jest taki typowy komunikat, o jak będzie cudownie i w ogóle to jest jeden kierunek, który jest słuszny. Na przykład takie zdanie, że to jest standard, że to bank przejmuje firmę ubezpieczeniową, a nie odwrotnie. Absolutnie nie jest to standard na skalę światową, żeby daleko nie szukać. Mamy taką firmę, która nazywa się Berkshire Hathaway, która de facto jest firmą ubezpieczeniową i to ona jest właścicielem różnych akcji, także akcji banków. Oczywiście Warren Buffett, który kończy swoją długą karierę, może nie wszechczasów, ale na pewno bardzo, bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o inwestowanie. Jedną na pewno z największych wszechczasów. A to jeszcze biję panu taką szpilkę, jeśli mogę. Ale, tak. Aha, dobrze, no bo też na ile możemy potraktować ten temat jako taki analogiczny na przykład do fuzji Orlenu, Lotosu, no też się mówiło, o właśnie. I no chcemy mieć pewne przewagi, tak? Tak, i do tego chciałem właśnie teraz wrócić, więc jakby no troszeczkę mi przeszkadza ten taki hura optymizm, znowu jednak to powinno być realne bardziej. Jak się czyta takie analizy, czy takie komunikaty dotyczące tych światowych przejęć, to oczywiście jest ten element, ale zwraca się też uwagę na zagrożenia w tych analizach. Tego mi troszeczkę brakuje, ale ja jestem za, muszę powiedzieć. To nie jest tak, że jestem przeciwnikiem tego. I teraz z dwóch powodów przynajmniej. Pierwszy jest taki, że faktycznie będzie to oznaczało poprawę, i to jest argument za tym, żeby PKO przejmowało PZU, a nie odwrotnie. Poprawę przede wszystkim wskaźników bezpieczeństwa w banku, to są te słynne TIER, czyli wskaźniki adekwatności kapitałowej na przykład, czyli ile bank może udzielić kredytów w stosunku do kapitałów własnych. I tu rzeczywiście pojawi się możliwość udzielenia gdzieś mniej więcej 200 miliardów złotych dodatkowo finansowania. To finansowanie będzie bardzo potrzebne w najbliższych latach w Polsce. Na przykład kwestie bezpieczeństwa, o których dzisiaj już mówiliśmy. Choćby, tak, ale nie tylko. To jest infrastruktura energetyczna, są inwestycje hydrotechniczne wszystkie, to jest kolejnictwo, to są gigantyczne pieniądze. I panie Marcinie, drugi element to jest to, o czym pan powiedział. To nie jest to samo, co łączenie Lotosu z Orlenem, bo na skutek połączenia nie powstanie monopol. I to jest ten element, który dla mnie jest bardzo ważny i dlatego nie jestem przeciwnikiem tego połączenia. Tu będziemy mieli dalej konkurencję w systemie. To nie będzie monopol. Tym niemniej trzeba zawsze brać pod uwagę, że biorąc statystyki pokazują, że mniej więcej co drugie przejęcie, fuzja, połączenie kończy się złymi wynikami, a nie dobrymi. To nie jest tak, że jak się... To jest ożenek. A w tej chwili to, z czym mamy do czynienia, to jest okres zaręczyn. Trudno, żeby w okresie zaręczyn były złe komunikaty. I podstawowy problem przy tego typu ożenkach, zaręczynach, jest taki, że właśnie niedoszacowane są zagrożenia. Ale tutaj podkreślane są te dobre strony. Pan zresztą na początku powiedział, że my jesteśmy w menu ze względu na to, że mamy małe banki, relatywnie małe banki. No to niedobrze jest być w menu, czyli skazać się na pożarcie wielkiego, trudniej połknąć. Wobec tego w sensie bezpieczeństwa na pewno to jest decyzja racjonalna. To znaczy mamy wielkie banki działające w Polsce, tylko nie należące do podmiotów polskich. To jest ten element. A ja jednak tutaj swojego będę bronił z tej swojej tezy, bo na przykład branży motoryzacyjnej, jak mieliśmy takie łączenia, no to jednak w tych informacjach było wskazane na zagrożenia, na przykład kanibalizacji na poszczególnych rynkach. My tego tu nie mamy, choć usprawiedliwiając trochę autorów tego dokumentu, pamiętajmy, że to są dwie spółki Skarbu Państwa, więc element polityczny tu ma jeszcze znaczenie. No i teraz jak oni będą pisać o zagrożeniach, to natychmiast oczywiście będzie atak taki czysto polityczny, więc rozumiem ich, ale z punktu widzenia analityka nie do końca mi się to podoba. A ja biorę tu w tym sensie stronę pani profesor, dobrze mieć szeroko otwarte oczy w okresie narzeczeństwa. Potem oczy można trochę przymknąć. No, ale mówimy na razie o sprawie... Nie ma tych szeroko otwartych oczu, panie Marcinie. No to nie ma tych szeroko otwartych. Nie ma szeroko otwartych, to są o to te... chodzi. No to nie, no to... No to... to jest znane powiedzenie chyba któregoś, chyba Franklina, jeśli dobrze pamiętam. Jak zanim się ożenisz, mieć oczy szeroko otwarte, ale jak już się ożenisz, to je przymykaj. O to. Dobrze, to mówimy... Też taki film, oczy szeroko zamknięte, ale to jest zupełnie inny obszar. To jeszcze o książkach teraz porozmawiamy w takim razie. Różne są style zarządzania firmami. Niektóre przechodzą do historii. Tak było na pewno z General Electric pod wodzą Jacka Welsha. Elona Muska lat 80. i 90., człowieka, który dla wielu menedżerów stał się wzorem Sevr, sukcesu i zarządzania, był choć, no właśnie, czy powinien? Na to pytanie dość jednoznacznie odpowiada już sam tytuł książki, Człowiek, który zniszczył kapitalizm, Davida Gellesa, którą dziś kartkujemy w naszym cyklu dla fanów słowa pisanego. Winien i ma. Czytnik. Jack Welch, człowiek, który stworzył sposób raportowania finansowego w latach 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych. Zaczął dowozić ogromne wyniki finansowe GE, największej korporacji amerykańskiej i w zasadzie na świecie w tamtym czasie. Kupował firmy na każdej szerokości geograficznej. Było osobieniem tego, co widzieliśmy w filmie z 1987 roku o Wall Street z Michaelem Douglasem. Przenosząc biznes z plastiku, chemii, produkcji maszyn, zaczął wchodzić w sektor finansowy, wchodzić w sektor ubezpieczeniowy, w sektor bankowy, naprawdę w różnych krajach i dokonywał ogromnej ekspansji swojego przedsiębiorstwa, jednocześnie doprowadzając, że kwartał do kwartału GE generowało zyski i wypłacało regularnie dywidendy swoim akcjonariuszom. I on był takim twórcą tego bardzo, byśmy powiedzieli, agresywnego kapitalizmu właśnie końca lat 80., 90., który wyciskał aktywa, redukował zatrudnienie w przejmowanych przedsiębiorstwach, doprowadzał do tego, że firmy były jeszcze bardziej produktywne, ciął wydatki na badania i rozwój, na innowacje w przedsiębiorstwach przejmowanych i firmę, która kiedyś była rdzeniem przemysłowym Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy w Europie lodówki produkowane przez Stany Zjednoczone, pralki, sprzęt RTV i AGD. I ta firma przeniosła się do zupełnie nowego świata, zupełnie świata sektora usługowego i finansowego. I jednocześnie do momentu, kiedy Jack Welch jeszcze tym prezesem GE pozostawała największą firmą na świecie, a na początku lat 2000 zaczęło coś się sypać. To też jest opisywane w tej książce i opisywany jest ten proces odejścia Welsha i tej schedy, którą po sobie pozostawił w korporacjach przemysłowych amerykańskich, czyli decydując się na to, że produkcja w Stanach Zjednoczonych jest nieopłacalna, że bardziej opłaca się produkować w Chinach, że bardziej opłaca się produkować w Azji Południowo-Wschodniej, doprowadzał do tego, że pas rdzy wygląda tak jak dzisiaj. I Jack Welch jest takim symbolem tego, co było złe w korporacyjnej Ameryce początku lat 80., 90. i co doprowadziło do w zasadzie dzisiejszego niezadowolenia w Stanach Zjednoczonych. Przynajmniej ja tak interpretuję tę książkę. Ona pokazuje, jak decyzjami bardzo ważnych ludzi, takich można powiedzieć oligarchów przemysłowych, doszło do tego, że amerykański przemysł przestał istnieć. Była to pogoń za zyskiem, była to chęć wypłacania akcjonariuszom bardzo dużych sum pieniędzy i obietnica tego, że firma może rosnąć w nieskończoność, przejmując często absurdalne sektory gospodarki, a jednocześnie oferując właśnie obietnicę transferów pieniężnych i też był duży element w tym wszystkim kreatywnej księgowości, tego w jaki sposób taka duża firma jak GE mogła księgować zyski pomiędzy swoimi poszczególnymi podmiotami i co później raportowała na nowojorskiej giełdzie, co dzisiaj w zasadzie byłoby już niedopuszczalne. Wydaje mi się, że tak jak czytamy Człowieka, który zniszczył kapitalizm, to możemy sięgnąć po właśnie drugą książkę, którą jest Elegią dla Bidoków dzisiejszego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a. I on to napisał jako książka biograficzna opisująca to, w jaki sposób jego rodzina zmagała się z biedą, z deindustrializacją Appalachów, tej okolicy Ohio, Oklahomy, Kentucky, czyli miejsc, gdzie były zakłady produkcyjne i jednocześnie w wyniku globalizacji. Tacy ludzie jak Jack Welch podejmowali decyzję o tym, żeby fabryki likwidować, ludzi zwalniać, no i jednocześnie oni byli tymi przegranymi procesu globalizacyjnego w Stanach Zjednoczonych. No i to są takie dwie strony medalu. Jedno to jest dzisiejszy wiceprezydentu Donalda Trumpa, a po drugiej stronie jest Jack Welch, wieloletni przyjaciel, fundator Partii Republikańskiej, kolega Donalda Trumpa i osoba, która pewnie mogłaby krytykować dzisiejsze jego posunięcia, które niszczą ten porządek, który Jack Welch próbował stworzyć. Chociaż moim zdaniem Jack Welch sam go zniszczył, no bo firma GE jest znacznie mniejsza. Nie mówimy dzisiaj o prezesach tego przedsiębiorstwa jako najważniejszych ludziach w przemyśle światowym. Ta potęga po prostu została podniszczona właśnie przez niego. Winien i ma. Czytnik. Człowiek, który zniszczył kapitalizm, Davisa Gillesa. Książkę Państwu polecamy. A w studiu cały czas nasi goście. No i właśnie, temat Jacka Welcha aktualny do dziś? To jest absolutnie aktualny temat ku przestrodze, książka ku przestrodze. Wiele firm jeszcze wciąż funkcjonuje według wzorca, według welczyzmu, na zasadzie welczyzmu. No, on był mistrzem w manipulacjach podatkowych, w optymalizacji, tak, to co określamy optymalizacją podatkową. Tu zgadzam się w pełni z tym, co powiedział pan Arak. Z wyjątkiem może jednego, ale to nie z panem Arakiem się nie zgadzam, ile z tytułem książki się nie zgadzam. Nie jest w stanie jeden człowiek zniszczyć kapitalizmu, to po pierwsze. Dlatego tak funkcjonował, bo system na to pozwalał. A system był kształtowany mniej więcej po okresie lat 70., kiedy kończyła się złota era kapitalizmu, zrównoważonego rozwoju. Wstąpiliśmy w erę, która obecnie jest określana jako neoliberalizm, wcześniej tak nie była określana, a podłoże do tego było też w teorii ekonomicznej, między innymi noblisty Friedmana. I podłoże stanowiły też rozwiązania późniejsze, określane jako konsensus waszyngtoński, chociaż autor konsensusu się odżegnuje od przypisywania mu neoliberalizmu, ciągle podkreśla, że nie o to chodzi. W każdym razie, gdyby nie ten system, nie byłoby welczyzmu. System pozwala, właściwie w tym systemie wszystko jest możliwe i ktoś kiedyś powiedział, że jak wszystko jest możliwe, to możliwe jest przede wszystkim zło. Źle się zestarzał Jack Welch, ale dziś chyba właściwie nie mówi się, znaczy inaczej się mówi o firmie, inaczej się mówi o biznesie. Ja mam tu więcej uwag. Oczywiście tu się zgadzam, absolutnie ten tytuł nie jest adekwatny, ale rozumiem, że to ma być taki chwytliwy tytuł, wiemy o co chodzi. Zachęcam do przeczytania tej książki Vansa, po to, żeby zrozumieć. Jestem świeżo po. Także niektóre tezy, które stawia dzisiaj Trump czy stawia Vance, nie zgadzam się tylko z narzędziami naprawy tej sytuacji. To znaczy, jeśli panowie chcą powrotu do tego, co było w latach 70., to już nie jest ten czas. Najlepszym przykładem jest, nie wiem, fabryka Hondy w Ohio, która do dzisiaj ma, to jest najnowocześniejsza fabryka Hondy na świecie, która do dzisiaj ma problemy z pracownikami. Na przykład Stany Zjednoczone nie muszą być królestwem ciężkiego przemysłu dzisiaj. To jest inny świat. Wracając do Welcha, a właśnie do Friedmana, o którym pani Ela powiedziała. Pamiętajmy o tym, że Friedman był szefem doradców ekonomicznych Ronalda Reagana i to te zmiany bardzo takie prorynkowe, z którymi w większości się zgadzam, no nie mamy czasu, żeby to rozwinąć, to był początek, to dało możliwość, to dało bazę do zmiany podejścia amerykańskich przedsiębiorców do biznesu. Te rozmowy będziemy kontynuować. Marek Zuber, ekonomista WSB i pani profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica Plus. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3149 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Media Expert.